اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم بالکل اسلام لے آئیں گے اور بنو اسرائیل کو بھی اجازت دے دیں گے، وہ آپ کے تابع ہیں جہاں چاہیں رہے. اور جب وہ بلا ٹل جاتی تو وہ پھر اسی طرح گناہوں میں مبتلا ہو. آخر اس کا انجام یہ ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق بنو اسرائیل کو لے کر آپ وہاں سے نکل گئے مصر سے. اور خدا کی شان ہے کہ وہ مقام اس طرح تھا کہ راستے میں جو مفسرین نے اور مورخین نے تحقیق کی ہے کہ آپ نے بحر قلزم جو ہے اس کو عبور کیا. اب بحر قلزم کو کس مقام سے عبور کیا گیا اس میں بڑے اختلافات. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ سویس میں ایک مقام بحر قلزم کے راستے پہ ایک جگہ ایسی بھی ہے جسے آج تک بھی لوگ برکہ فرعون کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں سے اب بھی جہاز گزرتے ہیں، اس کا نام ہے برکہ فرعون، کہ وہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عبور کیا اس بحر قلزم کو. اور بعض معلمین اور مورخین محققین کا خیال یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، کیونکہ یہ اتنی جگہ برکہ فرعون تو اتنی دور ہے کہ ایک دن کی مسافت یعنی تقریباً 24 گھنٹے کی بحری جہاز جو ہے وہاں پہنچتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کا اتنا لشکر کو لے کے راتوں رات وہاں پہنچ جانا تو یہ بات جو ہے وہ بعید قیاس ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ تو نہیں ہے. البتہ سویز کے اور ایک جگہ ہے مری، اس کے درمیان میں بحر قلزم کا کوئی مقام تھا جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عبور فرمایا. اب موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کے چلے تو تھوڑی سی قوم تو نہیں تھی، کہ دو چار آدمی تھے، وہ تو سب کو پتہ چل گیا، پورا ایک شہر کے شہر خالی ہو گئے، لاکھوں آدمی نکل پڑے. فرعون کو جب پتا لگا تو اس نے بھی فوراً اپنے لشکروں کو حکم دیا کہ اچھا یہ تو ہمارے ساتھ اور دھوکھا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے بنو اسرائیل کو لے کے بھی چلے گئے. اب خدا کی شان ایسی ہوئی، اللہ تبارک و تعالی کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں، حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بنو اسرائیل کے ساتھ جب بحر قلزم کے سامنے آئے تو آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون ہے، یعنی ایک بڑی عجیب سی کہتی. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ گھبرا گئی، انہوں نے کہا حضرت ہم تو بڑے انا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے کہ بھئی آگے ہمارے دریا ہے، اس کا عبور کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ راستہ کوئی نہیں، پل کوئی نہیں، جہاز کوئی نہیں، کشتیاں کوئی نہیں، اور اگر ہم عبور نہ کریں تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ہم تو دونوں میں مقصد ہے کہ پس کے رہ گئے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم سے کہ گھبرائیں نہیں، قال کلا انما یا ربی سیہدین، کیوں گھبراتے ہو، میرا رب جو میرے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، واوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا یہ عصا جو ہے دریا کے بھر. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو دریا پہ مارا تو اللہ کی حکم سے، اللہ کی قدرت سے اور معجزہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے اس دریا میں 12 راستے پیدا کر دیے، چونکہ بنو اسرائیل کے قبائل بھی 12 تھے تو اللہ نے ان کے لیے راستے بھی 12 بنا دیے کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے اپنے اپنی سڑک سے گزرتا جائے، اور پانی جم کے ایسے کھڑا ہو گیا جیسے ہمارے یہاں آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے پل بنے ہوئے، بڑے بڑے بیراج بنے ہوئے کہ کیسے دیواریں بنا دیتی ہیں، ایسے دیواریں بن گئی اور راستے خشک ہو. بعض لوگوں نے، فلاسفہ نے اور بعض لوگوں نے مستشرقین نے کہا ہے کہ نہیں، وہ ہوائیں کچھ ایسی چلیں کہ وہ دریاؤں کا پانی جو تھا وہ اس انداز میں اس کو اچھالا کہ وہ درمیان میں خشکی کا ایک قطعہ تھا وہ نکل آیا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا. یہ سب باتیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ معجزہ تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ظہور پذیر ہوا تھا. یہ محض لوگ ہوتے ہیں جو منکرین نبوت ہیں، منکرین رسالت ہیں، منکرین معجزات ہیں، تو وہ ان چیزوں کی محض تعویلات پھر کرتے رہتے ہیں کہ جی وہ ہوائیں چلی تھیں ان کو تو وہ خشک راستہ نظر آ گیا لیکن پھر ان کو نظر نہیں آیا تو یہ ہے ایسی بات. اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں داخل ہوئے تو اللہ کی رحمت سے انہوں نے تو دریا عبور کر دیا اور فرعون کی فوجیں پیچھے چڑھی آ رہی ہیں تو فرعون کا لشکر جو تھا وہ بھی دریا میں پہنچا کہ راستہ موجود ہے ہم بھی گزرتے ہیں پکڑتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب یہاں پر بہت ساری کتابوں میں کچھ عجیب واقعات ملتے ہیں کہ بھئی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ ایک گھوڑی پہ سوار تھے اور انہوں نے آ کے فرعون کے اس گھوڑے کے آگے اس کو چلایا تو گھوڑا بیتاب ہو کے چل پڑا اور اس لیے دوڑ کے وہ دریا میں. یہ باتیں ہیں تعویلات ہیں. چلو بھی اس کیا تو سب اب یہ بنا باقی جو لاکھوں فوج اس کی ماری گئی وہ بھی سب پاگل ہو گئے. حالانکہ کوئی آدمی جو ہے کتنا احمق سے احمق بھی ہو اپنے آپ کو دریا میں ایسے تو نہیں ڈال دیتا. اصل بات یہی تھی کہ اللہ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہاں عقل کام نہیں کرتا. جیسے کہ عرب کے ہاں محاورہ ہے اذا جاء القدر امیت بصر کہ جب قضاء و قدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا حادثہ ہو جائے تو کہتی مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں ہے. حالانکہ روز تو گاڑی چلاتا ہے نظر نہ آئے تو گاڑی کیسے چلا. لیکن جب اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ حادثہ ہونا تو وہ کہتے ہیں جی بالکل خدا کی قدرت یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں جا رہا تھا مجھے کچھ نظر. آگے جو آنے والی گاڑی تھی وہ تو مجھے تو نظر نہیں آئی. تو اصل وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر جب نکلا اور راستے بنے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے کہا راستے ہیں بس اس میں ہم بھی داخل ہو سکتے ہیں. اگر وہ لشکر نکل سکتا ہے ہم بھی نکل سکتے. جب وہ پورے کا پورا لشکر دریا میں اتر گیا تو اللہ نے حکم دیا کہ پکڑ. اب فضا ہو ہوا ہو پانی ہو زمین ہو پہاڑ ہوں ہمارا تو ایمان ہے کہ یہ سب اللہ کے تابع ہیں اور اللہ جس سے جو چاہے کام لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو آگ سے جلانے کا کام لے لیں اور چاہے تو ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا کام لے لیں ان کی مرضی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہوا کو ٹھنڈا بنا کے آرام کا ذریعہ بنا دیں اور چاہے تو اسی ہوا کے ذریعے قوم عاد کو تباہ و برباد کر دیں. ورنہ ہوا کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. یعنی یہ ضروریات زندگی میں ہیں. یعنی آپ کو ہر نعمت ملے لیکن اس خطے میں اگر ہوا نہ ہو آپ زندہ نہیں رہ سکتے. یعنی زندگی ذریعہ حیات ہے. عناصر اربع میں ایک عنصر قویہ ہے لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ذریعہ ہلاکت بنا دیا. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها. اللہ نے ایسی ہوا بھیجی کہ پورے قوم عاد کو تحس نحس کر کے. یہ اللہ کی مرضی. اللہ چاہے تو اسی دریا کو حکم دے دیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ راستے پیدا کر دے اور چاہے تو فرعون کو غرق کر دے. فاغرق الآخرین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کر. اب مفسرین نے یہاں دو باتیں لکھی ہیں. بات تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ جی جب اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہو گئی ہے تو اب پتہ یہ لگنا چاہیے ہمیں کہ فرعون جو اصل دشمن ہے وہ غرق ہوا کہ نہیں ہوا. باقی چاہے ساری فوج مر جائے وہ دشمن بچ گیا تو پھر کیا ہوگا. کیوں وہ ساری فوج تو لے کے نہیں آ گیا. اگر وہ بچ جائے واپس جا کے پھر اور فوج بنا سکتا ہے. اصل تو ہمیں یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ہمارا دشمن جو ہے فرعون وہ مرا ہے کہ نہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ فرمایا فل یوم نجی کا بھی بدن لتکون لمن خلفک آیتن کہ اے فرعون آج ہم تمہارے بدن کو بھی باہر پھینک دیتے ہیں دریا کے تاکہ تمہارے بعد آنے والی نسلیں جو ہیں ان کے لیے عبرت. یہ ہے تمہارا وہ بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بھی تسلی ہو جائے کہ حقیقتاً ہمارا دشمن جو ہے وہ ہلاک. جب یہ سارے واقعات ہو گئے اور قوم چل پڑی. خدا کی قدرت یہ ہے کہ وہاں سے گزرنے کے بعد آج بھی اس جگہ کو موقفہ یا مفتح کہتے ہیں. بحر قلزم کو عبور کرنے کے بعد اور آگے سارا سینا ہے تو سینا کی ایک جگہ ہے اور وہاں اس زمانے سے ایک بہت بڑا بت خانہ تو وہاں سے جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزری اور دیکھا کہ لوگوں کے بت ہیں، بڑے خوبصورت خوبصورت خدا بنائے ہوئے ہیں، دیوی ہیں، دیوتیاں ہیں، اور یہ تو بڑے رونق ہے بھائی، بڑا مزہ ہے، کیونکہ ہر آدمی نے اپنے مذہب میں ایک چاشنی پیدا کرنے کے لیے حالات تو پیدا کرتے ہیں نا جی. آپ ہندو کے مندر میں جائیں اور دیکھیں کہ وہ کیسا ان کو سجاتے ہیں، سکھوں کے گردوارے کو جا کے دیکھیں کیسا بناتے ہیں، ان کا ٹیمپل جو ہوتا ہے اس کو دیکھیں، اسی طرح آپ کلیسا کو دیکھیں، کنیسا کو دیکھیں، اسی طرح آپ جو ہے ان کے جو اسماعیلی فرقوں کے جماعت خانے ہیں ان کو دیکھیں، لحاظ سے وہ نظم تو بناتے ہیں، کیونکہ آخر آنے والے کو کسی انداز میں تو مؤثر اور اس کے انداز اس کے دل میں کوئی تاثرات تو پیدا کرنے ہوتے ہیں. بڑے عجیب عجیب انداز ہوتے ہیں، کہیں جناب وہ اگربتیاں جل رہی ہیں، کہیں آگ روشن ہے، کہیں دیوی دیوتا ہیں، پھول چڑھائے جا رہے ہیں، بھجن گائے جا رہے ہیں، اور اس آواز کا انداز ایسے ہوتے ہیں کہ ایک نہ جاننے والا آدمی جو ہے وہ بھی متاثر ہوتا. آپ یعنی اور نہیں تو کبھی اللہ معاف کرے، ویسے اللہ آپ سب کو ہدایت دے، کبھی شیعہ کی مجلس میں کسی ذاکر کو سنے نا تو نہ رونے والا آدمی بھی رونا شروع کر دے، ان کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے رلانے والا. یہی حرم میں دیکھ رہے ہو جب دعا مانگ رہے ہیں تو ایسے انداز میں مانگ رہے ہوں گے کہ چاہے آنسو ایک نہ ہو، لیکن آپ محسوس یہ ہوگا کہ رو پیٹ رہا، آنسو ایک بھی نہیں ہوگا، آپ چہرہ دیکھ رہے ہیں بالکل ایک آنسو آپ ثابت کر دیں، سوال پیدا نہیں، لیکن وہ انداز ایسا ہے دوسرے کو مؤثر کرنے کے لیے. اس لیے ان کے جو ذاکر ہیں یا ان کے جو مولوی ہیں نا، وہاں تقریریں جو ہوتی ہیں، جلسے جو ہوتے ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، فضائل بیان کرنے والے، بعض لوگ ہوتے ہیں فضائل و مناقب بیان کرنے والے، اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہی مصائب و آلام بیان کرنا ہے، وہ مصائب و آلام بیان کرتے ہیں، جن کا کام صرف یہ ہونا ہے کہ ایسے ایسے مصائب کے قصے بتائیں گے کہ لوگ رو پڑے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب ان کو دیکھا تو آگئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگے بھائی بات یہ ہے حضرت، ایک ہماری درخواست ہے، آپ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھو نا، آخر کم سے کم آدمی خدا کو جو مانے تو کوئی تصور تو ہو نا، ہم کس خدا کو مان رہے ہیں، کون ہے خدا، کدھر ہے، کوئی بات تو، یہ بن دیکھی بات ہوئی نا ساری. تو اجعل لنا الہن کما لہم آلہا، جیسے ان کے خدا ہے نا چھوٹے موٹے، ہمیں بھی ایک آدھا بنا دو، ہم بھی طرح مزے سے عبادت کریں. کیونکہ اصولی بات ہے کہ قوم دیکھی ہوئی چیز کو مانتی ہے، بن دیکھی چیز کو ماننا جو ہے بڑا مشکل. اب دیکھیں نا جی، یہ آپ کے سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے، آپ کے سامنے ہے، اب تو آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن جب یہ نہیں بنے تھے یا جس نے نہیں دیکھے تھے وہ اس کو منوانا کہ جناب ایک ایسی مشین ہوتی ہے اور وہ آواز اندر بھر لیتی ہے اور بعد میں بولیں تو اسی طرح بولتی ہے جیسے بندہ بولتا ہے، کون مانے گا، اس کو منوانا تو بڑا مشکل ہو جاتا. اور اس کے سامنے اگر وہ رکھ دیں تو فوراً مان لے گا. اسی لیے وہ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے بھگوان جو ہے ہمارے سامنے، ہم نے اپنے خدا کا مظہر ان میں رکھا ہوا ہے، سورج جو ہے یہ بھی ہمارے اسی اصل بھگوان کا مظہر ہے، چاند تارے جو ہیں یہ بھی اسی کا مظہر ہے، اور ہم ان کے ذریعے اس تک پہنچتے ہیں، دراصل یہ ہمارا ایک ذریعہ ہے پہنچانے کا، اصل تو وہی ہے خدا. اور مسلمان کو ہر چیز مانگنی دیکھ ماننی ہے بغیر دیکھے ہوئے، نہ اس نے خدا دیکھا، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ پل صراط دیکھا، نہ حساب دیکھا، نہ میزان دیکھا، اور ان سب چیزوں کو ماننا ہے بن دیکھے. لیکن اللہ ایمان دے دے تو پھر تو مشکل کوئی نہیں ہے. جیسے کسی شاعر نے ایک لفظ میں اس مسئلے کو حل کیا، اس نے کہا کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا. ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن تجھے محمد عربی نے تو دیکھا، دیکھنے والے کا کہا مان لیا. تو ہمارا ایمان جو ہے وہ تو اس طرح ہوتا ہے. اب جناب آئے موسیٰ علیہ السلام جلال میں، اگر نکاح جی کو اتنے معجزات دیکھنے کے بعد ابھی تک تمہارے دماغوں سے وہ بت پرستی کی ہوا نہیں نکلی، نہ اولائے قوم تجہلون، تم تو بڑی کچھ جاہل کو. اور پھر نبی سے کہتے ہو اب غی کو ملا ہن اللہ کے سوا تمہارے لیے میں اور الہ ڈھونڈوں. اور تم کیسی قوم ہو کہ اللہ نے تمہیں اپنے زمانے میں تمام عالم پہ فضیلت دی, اللہ نے تم میں نبی پیدا کیے, اللہ نے تم میں ہزاروں پیغمبر بھیجے, اور تم ابھی تک جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے سوا اور آلیہ ڈھونڈ رہی ہے. اور کم از کم یہ تو یاد کرو کہ اس خداوند قدوس نے تمہیں فرعون سے بچایا, جو فرعون تمہیں دردناک عذابوں میں مبتلا کرتا تھا, جو تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا, تمہاری عورتوں کو بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا اپنی خدمت کے لیے, اتنے بڑے عذابوں میں اس نے تم کو ڈالا ہوا تھا, اس سے اللہ نے تمہیں بچایا, اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ مانگتے خدا کا خوف کرو. تو قوم پھر سمجھ گئی, ڈر گئی اور ٹھہر گئی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آگے سفر میں چلے تو اب یہ بھی قوم نے مطالبہ کیا, کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے ہم آپ کو نبی مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں, لیکن کوئی کتاب کوئی شریعت کوئی احکام کچھ تو ہو نا جس پہ ہم چلیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ اب کتاب تو آپ ہی اتار سکتے ہیں, آپ جب تک نہ عطا فرمائے تو میں قوم کو کیا دے سکتا ہوں. اللہ نے حکم فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں کوہ طور پہ اور وہاں آ کے 30 دن میری عبادت میں مشغول رہیں, پھر ہم آپ کو کتاب. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جناب وہاں دور پہ پہنچے اور اپنے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے قائم مقام خلیفہ بنا. اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ہدایت فرما دی کہ قوم کو سنبھالنا ہے, خیال رکھنا ہے, تمام معاملات عبادات ہر چیز کا خیال رکھیں, پر میں اللہ کے وعدے پر کوہ طور پہ جا رہا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچ, جب طور پہ آ گئے تو 30 دن جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا, لیکن یہ روزہ ہمارے روزے کی طرح نہیں تھا. ہمارے روزے تو جناب مزے کے روزے ہوتے ہیں, رمضان ابھی آیا نہیں, ہم ابھی سے انتظار کر رہے ہیں کہ چٹ کھا رہے ہوں گے افطار کے لیے, کچوریاں پتہ نہیں, چکوریاں پتہ نہیں, پکوڑے پتہ نہیں, چکوڑے پتہ نہیں, کیا سی چٹنیاں پتہ نہیں, کیا کیا دنیا جہان کے کھڑے مثالے پڑے مثالے بنیں گے. ہم تو اس لیے رمضان کا انتظار کر رہے ہیں نا, ابھی عبادت کے لیے تھوڑا کر رہے ہیں. دن میں ہم اگر نہیں کھاتے تو رات کو الحمدللہ 2 کلو کے بجائے 4 کلو ہضم فرما لیتے ہیں, تو بات تو وہی کی وہی رہتی ہے, بلکہ زیادہ کھا جاتے ہیں, مزہ ہوتا ہے, ساتھی آ گئے, محفل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کا 30 دن کا روزہ جو تھا متواصل, دن میں بھی رات میں بھی, دن میں بھی رات میں 30 دن متواتر نہیں کھایا پیا. انبیاء کی یوں مشقتیں ہوتی ہیں. اصل میں ہماری قوم جو ہے نا جی, وہ کچھ ہر چیز میں شارٹ کٹ کی عادی ہو گئی ہے, اور کہتے ہیں پیسے بھی شارٹ کٹ مل جائیں اور جنت بھی ایسے کو حاصل ہو, اس لیے انہیں ہیروئن بیچنی پڑے, انہیں فوٹو بدلنے پڑے, پیسے ملے, رات کو سوئیں صبح ارب پتی بن جائیں, انہیں جا کے جناب جوا کھیلنا پڑے, انہیں انعامی بانڈ خریدنے پڑے, انہیں جا کے جناب کسی ڈرا وغیرہ میں شریک ہونا پڑے, بس رات کو اٹھے اور صبح 10 ملین ڈالر کا انعام نکالا. اور اسی طرح وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کریں, ہم تو کھائیں پیئیں, جب مر جائیں تو مولوی قرآن گھما کے ہمیں بخشوا کے سیدھا جنت میں بھیج دے کہ جنت مولوی کے باپ کی ہے, ٹھیکے دار ہے مولوی, اس کو پتا نہیں خود بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا. اس لیے ہمیشہ سوچیں یہ ہے انبیاء کی محنت. اسی لیے عرب کہتے ہیں من طلب الاولى سهر الليالي, جو بندہ بلندیوں کو پہنچنا چاہتا ہے راتوں کو سوتا نہیں ہے, وہ پھر وہ جاگتا. ہم تو معراج بھی اسی طرح منا لیتے ہیں نا کہ جھنڈیاں لگا لیں اور آج گھر میں اچھا میٹھا بنا لیا, حضور کی معراج کی رات ہے, سبحان اللہ بڑا اچھا میں کھا لینا چاہیے, بس معراج شریف. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا خوب کسی نے کہا ہے, کیا جانیے وہ کیا کھوئے گا, کیا جانیے یہ کیا پائے گا, مندر کا پجاری جاگتا ہے, مسجد کا نمازی سوتا. آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. تو اس لیے اب حضرت نبی علیہ السلام میرے آقا نے بھی روزے رکھے ہیں، سیام واصل، دن روزہ رات روزہ، دن روزہ رات روزہ، صحابہ نے بھی رکھنے شروع کیے، کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو گیا، کوئی تیسرے دن بے ہوش ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا لیا مطلب کون ہے ہمارا مقابلہ کر سکتا، ایکم مثلا کون ہے جو میں کروں وہ بھی تم کر لو گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب 30 روزے مکمل کر دیے، 30 روزوں کے بعد اللہ سے ہم کلام، اللہ نے کلام فرمانا تھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے علماء نے لکھا ہے کہ تیاری کی اور وضو فرمایا اور مسواک فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے مسواک کر کے اپنے اندر وہ جو روزے دار کے منہ کے اندر ہم نے ایک ہوا رکھی ہے، اطیب عند اللہ من ریح المسك، تم نے اس کو تو ضائع کر دیا، لہذا 10 روزے اور فتم میقات ربه 40 ليلة، 40 روزے جو تھے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے کیے، شاید اللہ کی حکمت اسی میں ہوگی، اسی لیے آج بھی علماء تبلیغ والے دین والے 40 دن کیوں لگواتے ہیں، کہتے ہیں آخر کوئی 40 دن میں حکمت تو تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی 40 دن لگوائے، اللہ نے ہر نبی کو 40 سال کے بعد نبوت دی، حضور نے فرمایا جو 40 حدیثیں یاد کر لے وہ علماء میں شمار ہوگا، ایک حدیث مبارک میں ہے جو مدینہ منورہ میں بھی 40 نمازیں پڑھ لے اللہ برات سے نفاق، اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں، تو اس لیے علماء نے کہا کہ 40 دن میں عبادت میں کوئی حکمت ضرور ہے، اس لیے تم بھی لوگوں سے اسی پر محنت کرو کہ 40 دن میں کوئی تبدیلی آئے، انقلاب، اور یہ لگاؤ بھی ایسے کہ ماحول سے کٹ جائے جیسے اللہ کا نبی ساری قوم سے کٹ کے علیحدہ پہاڑ پہ بیٹھا ہو، کیوں جب تک آدمی اپنے ماحول میں جڑا ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتا، آپ صبح جو پڑھائیں گے اور شام کو بچے آپ سکول میں جو پڑھ کے آتے ہیں شام کو ماشاء اللہ ڈش لگے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں سارا سبق اللہ کی رحمت سے پکا ہو جاتا، یہ تو رٹا لگانے والی قوم ہے نا، میں شرط سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کا ایم اے کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا مجھے اگر سورت فاتحہ صحیح لکھ دے میں اس کو پیر مان لیتا ہوں، صرف لکھ دے کاغذ پہ، اس کو الحمدللہ لکھنا بھی نہیں آتا، رب العالمین پڑھنا بھی نہیں آتا کہ رب العالمین پڑھنا ہے یا رب العالمین پڑھتا ہے، ایم اے اسلامیات، باقی کو چھوڑیں آپ، تو جب یہ ہمارا عالم ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن کے بعد اللہ نے کلام فرمایا، اور یہ خاص کلام، ایک وہ کلام تھا جو آپ پہلے سن چکے ہیں وادی مقدس میں، اور اب یہ اور دوبارہ کلام، اور تورات عطا فرمائی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو وہی یہ خبر بھی دے دی گئی کہ آپ کی قوم تو پیچھے جناب وہ ایک بہت بڑے مصیبت میں مبتلا ہو گئی، وہ مصیبت کیا تھی؟ ایک شخص تھا سامری، سامری نے یہ کیا کہ قوم سے کہا کہ بھئی جب ہم لوگ وہاں سے نکلے تھے تو فرعونیوں سے تم لوگوں نے مانگے تھے زیور، اصل میں وجہ کیا تھی کہ کچھ بنی اسرائیلیوں نے اپنے قبطیوں سے جا کے کہا کہ بھئی ہماری کوئی پروگرام ہے، کوئی میلہ ہے، کوئی ہماری زینت کا دن ہے، تو اگر زیور دے دیں ایک دن کے لیے ہم پہن کے چلے جائیں، واپس کر دیں گے، انہوں نے دے دیے تاکہ ایک تو اعتماد ہو جائے ہم نکل جائیں، اور دوسرا ویسے بھی جو ساری زندگی ہم سے کام کراتے رہے ہیں اگر اپنی تنخواہ کے بقدر ان سے زیور وصول بھی کر دیا جائے تو وہ شرعاً حرام نہیں ہوتے، یعنی آپ کا میں کام کرتا رہا ہوں میرا آپ نے 1000 ریال دینا ہے، آپ نہیں دیتے، میں نے 1000 ریال آپ کا کسی طرح لے لیا تو جائز ہے، ہاں 1001 ریال میں نہیں لے سکتا، جتنا میرا حق ہے میں اتنا لے سکتا ہوں، تو سامری نے کہا کہ دیکھو آخر زیور جو تم لے کے آئے ہو کچھ ہو جائے، ہم تو وہ ہمارے پاس امانت ہے وہ لے آؤ جمع کریں، اس نے جناب ان کو جمع کیا اور اس کو پگھلایا، سونا چاندی تانبا بامبا سب ملا کے، اور اس سے ایک گائے کی شکل کا ایک بچڑا بنا لیا، کیونکہ وہ خود بھی پہلے سے اس قوم سے تعلق رکھتا تھا جو قوم جو ہے گائے کی پوجا کرتی، کیونکہ اس زمانے میں یہ بڑی قومیں تھیں فرائنا قبط، فرعون کی جو قوم تھی، بنو اسرائیل، امالکہ اور سمیری، اسی سے تھا سامری، تو یہ بڑے بڑے قبائل تھے، اور چھوٹی چھوٹی قومیں تو بہت ہیں، تو ان کی جو سامرا تھے یہ سامع جو تھے یہ ابتدا سے ہی گائے کے پجاری تھے، اس لیے اس نے گائے کی شکل کا بچڑا ایک بنا دیا سونے چاندی کا، اور علماء نے بھی لکھا ہے اور قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ جدن جسد له خوار، ایک ایسا بنایا اس نے کہ اس سے آواز آ، اور جب قوم نے وہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا الہکم و الہ موسیٰ فنسیا، یہ تمہارا خدا یہاں آ گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، ادھر چلے گئے طور پہ اللہ کو ملنے کے لیے، اللہ میاں تمہارے پاس آ گئے. اب انہوں نے دیکھا بات تو عجیب ہے کہ بھئی ایک سونے چاندی کی بڑا ہوا ایک بچڑا ہو اور اس سے آواز آئے، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے خدا ہو. اب ہارون علیہ السلام لاکھ روکتے رہے لیکن قومیں جب شوبدہ دیکھتی ہیں تو پھر ان کو کوئی تقریر کام نہیں کرتا، یہ قوم ابتدا سے شوبدوں کی ماری ہوئی، اب بھی ان کو کوئی جوگی کوئی پنڈت کوئی ہاتھ دیکھنے والا کوئی نجومی کوئی جفر والا کوئی ایسی بات بتا دے نا جو ان کے دل کو ایک دفعہ لگ جائے، پھر لاکھ مولوی روکتا رہے، چھپ کے رات کو بھی جائیں گے اس سے حال پوچھنے، دن کو نہ جائیں شاید مسلمان دیکھ لیں گے ڈر جائیں گے، لیکن رات کو ضرور جائیں گے، یار ہمارا بھی کوئی مہربانی کر کے دیکھو نا حال احوال کیا ہے، ہماری بھی کوئی جنم پتری بناؤ. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے جنم پتریاں بنواتے ہوئے دیکھا ہے، بڑے بڑے مشاہیر عالم کے لوگ جو تھے ان کو ہاتھ کے پرنٹ دیتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ محفوظ ہیں لوگوں کے پاس، لوگوں نے کتابوں میں بھی شائع کیے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے فلاں کا ہے فلاں کا، حالانکہ ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں یہ ہے غلط بھی ہے، لیکن دکھاتے تھے. بہرحال اللہ ہدایت کے فیصلے کرے. تو اب جناب وہ قوم ادھر مبتلا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں اور وہیں پر یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے رویت باری کی درخواست کی کہ یا اللہ جیسے کلام بخشی ہے تو رب ارنی اندر لیک، لیکن حکم ہوا کہ رویت نہیں. آپ مختصر مسئلہ سمجھ لیں کہ رویت خداوندی ممتنع ہے، ناممکن نہیں، یعنی منع ہے. ایک ہوتی ہے کہ چیز ناممکن ہو ہی نہیں سکتی، ایک یہ ہے کہ نہیں منع کر دیا گیا چاہے تو وہ پابندی ہٹا دے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے ممتنع اور غیر ممکن نہیں. کیوں؟ اگر ناممکن ہوتی تو پھر حضور پاک کو بھی زیارت نہ ہو، اور ناممکن ہو تو پھر جنت میں کسی مسلمان کو بھی زیارت نہ ہو، یعنی ممکن تو ہے لیکن دنیا میں ممتنع. تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، قوم کا حال سنا، غصے میں آئے، آپ نے اپنے بھائی کو پکڑا، بھائی نے فریاد کی کہ میرے بھائی لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، مہربانی فرمائے انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، کہ اگر میں نے سختی کی ہوتی اور آپ کہتے کہ اچھا تم نے تو لڑا دیا، میرا انتظار کرتے خاموش رہتے، میں نے ان کو نصیحت کی تبلیغ کی دعوت دی نہیں رکے، میں کیا کروں. موسیٰ علیہ السلام کو جوش ٹھنڈا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب و الواح ملی تھی قوم کو ہدایت کی، قوم کو سمجھایا ڈرایا اور صابری کو پکڑا. فرمایا کہ یہ کیا ہے، یہ تم نے کیا. اب جناب جب صابری آیا اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ چیز جو بنائی ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے جو کسی اور نے نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ جب سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تو جس سواری پہ وہ سوار ہوتے تھے نا وہ سواری جہاں قدم رکھتی تھی تو وہ زمین کا خشک کتا جو ہے نا اگر کوئی وہاں خشک گھاس ہے وہ سبز ہو جاتی. تو مجھے سمجھ آیا کہ ان کے اثرات ہیں کسی مردہ چیز کو زندہ کرنے کا، کسی خشک چیز کو سبز کرنے کا، تو وہ میں نے وہ مٹی جو تھی سنبھال کے رکھی. فنبذتها وكذلك صبرت لي نفسي. اب اس پہ بڑی ابحاث ہیں علمی، اور کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سامری نے تو اتنی بڑی چیز دیکھ لی اور کسی بنی اسرائیلی کو نظر نہیں آئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی جبریل کی یہ بات سمجھ نہیں آئی. اس پہ بہت بڑے علمی ابحاث ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں جو اپنے اپنے مقام پہ آئیں گے انشاءاللہ. اب تو اس میں تو بیان نہیں کیے جا سکتے. بہرحال بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ بات نہیں تھی بلکہ اس کا مراد یہ تھی کہ من اثر الرسول سے مراد یہ ہے. تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے بھی آپ کے طریقے سے کچھ لیا تھا لیکن اس طریقے پس پھر میں نے بعد میں قوم کو دھوکہ دیا. رسول سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نہ کہ جبریل علیہ السلام. بلکہ اکثر مفسرین کا وہی قوم. آپ نے فرمایا اچھا, آپ نے فرمایا اچھا یہ خدا ہے. یہ ایک بچڑا, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جوش فرمایا لنحرقنہ ثم لننصفنہ فی الیم نصفا. فرمایا ظالم اب تمہارے اس جھوٹے خدا جو تم نے بنائے ہوئے ہیں اس کو ابھی ہم ٹھیک کرتے ہیں. آپ نے اس کو توڑا اور آگ میں جلا کے راکھ بنا دیا, حکم دیا کہ اٹھا کے دریا میں پھینک. فرمایا یہ خدا ہے تمہارا. اور قوم سے کہا کہ تم کیسے لوگ ہو ایک بچڑے کے سامنے کھڑے ہو, آواز نکل آئی اللہ یرجی الیہم قولا. کیا تمہاری کسی بات کا بھی وہ جواب دیتا ہے؟ بات تو تب ہوتی کہ تم بات کرتے ہو جواب دیتا. جی آواز آتی ہے خوار خوار بنا سوت. وہ سوت تو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اندر سراغ کر دیں, ہوا کے رخ پہ رکھ دیں, جو چیز اندر سے نکلے گی تو سیٹی بجتی ہوئی نظر آئے گی. آواز تو کسی چیز سے بھی آ سکتی, یہ کیسے خدا ہوگی؟ اب جناب قوم نے توبہ کی. توبہ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے مجھے تورات دی ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے اور اللہ سے عہد کرنا ہے. اب قوم پھر اکڑ گئی, انہوں نے کہا جی یہ تو بڑی کتاب ہے, اس میں تو بہت کام لکھے ہوئے, سارے تو ہم نہیں کر سکتے. نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ, یہ مسلمان بننا تو بہت مہنگا پڑ گیا. نمازیں پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, اپنے مال سے زکات ادا کرو, ہر وقت کپڑے صاف ستھرے پہنو, پلیدی سے بچو, زنا سے بچو, عورتوں سے بچو, عیاشی سے بچو, محرمات سے بچو. یار یہ تو بڑی پابندی والی بات ہے اور یہ تو بڑا مشکل ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ قوم تو پھر بھی مان کہنے لگے. اچھا موسیٰ علیہ السلام ایک بات, اگر خدا ہمیں خود کہے نا ہم سے بھی بات کرے, اگر آپ سے بات کی ہے تو ہم سے بھی بات, پھر ہم مان لیں گے. آپ نے اللہ سے دعا کی نا, فرمایا ٹھیک ان کے آدمی کو چن لو جو اچھے اچھے معقول آدمی. اب سب سے تو بات نہیں کی جا سکتی, تو اختار موسیٰ قومہ سبعین رجل لمیقاتنا, ان میں سے 70 آدمیوں کو لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اللہ کے وعدے کے مطابق تورات پہ طور پہ پہنچے. انہوں نے اللہ نے کلام فرمائی, اب قوم پھر اڑ گئی, کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے. قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم تو ہرگز نہیں ماننے لے آئیں گے, اللہ ہمارے سامنے آگے بات کرے, ہمیں کیا پتا کون بات کر رہا ہے. اب اللہ کا عذاب آیا, بجلی آئی, کڑک آئی اور بے ہوش ہو کے مر گئے. اب اس پر بھی بڑے بڑے علمی ابحاث ہیں کہ کیا یہ حقیقی موت تھی یا مجازی موت تھی, کیا یہ بے ہوشی تھی یا واقعتاً موت تھی. بہرحال ایک عام قول کو آپ لے لیں کہ واقعی جو ہے وہ مر گئے, اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا کسی کو مار دے اور پھر جلا دے. جیسے کہ اللہ نے عزیر علیہ السلام کے واقعے میں بھی لکھا ہے فاماتہ اللہ 100 عام ثم باس, 100 سال تک اللہ نے موت دے دی, اس کے بعد پھر زندہ کر دی. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کوئی مشکل بات. لیکن یہاں بڑے ابحاث ہیں قیمتی, بڑے علمی مباحث ہیں, لیکن ابھی چونکہ یہ درس جو ہے نا پھر اس کی وسعت کو یہ ہمارے ریکارڈ کرنے والے حضرات برداشت نہیں کر سکیں گے, وہ پہلے تنگ آئے ہوئے ہیں. تو اب جناب بہرحال وہ قوم جو تھی پھر اللہ کے راضی ہونے سے دوبارہ زندہ ہو گئے. کہنے لگے جی اب مانیں گے, آ گئے اپنی قوم سے کہا, کچھ عرصہ گزرا, کہنے لگے جی ہم تو نہیں مانتے. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ نہ گھبرائیں, ابھی ہم حکم دیتے ہیں. پہاڑ طور کو حکم دیا گیا کہ ان کے اوپر آ جاؤ, اور اگر یہ عہد نہ کریں موسیٰ علیہ السلام سے گر جاؤ, ان کو مار دو سب, کچل ڈالو. اب جب پہاڑ سامنے آیا پھر کہا نہیں ہم تو مانتے ہیں جناب, ہم تو بالکل, وہ تو ہم ایسے کہہ رہے تھے. اب جناب پھر انہوں نے عہد. اسی اثنا میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا، اور اس سرمایہ دار کو اس کے ایک بھتیجے نے جائیداد کی خاطر قتل کر، کہ یہ مر جائے اور مجھے جائیداد مل جائے، قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد لاش اٹھا کے کسی دوسرے کے گھر کے آگے ڈال دی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اس دوسرے آدمی کو قاتل سمجھنا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسئلہ آیا، بڑی پریشانی ہو گئی کہ اصل قاتل کون ہے. وہ جو قتل کرنے والا ہے وہ مدعی بن گیا کہ جی میرا تو چاچا قتل ہو گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک گوشت کا ٹکڑا جو ہے لے کر اس مردے کو لگائیں، وہ مردہ زندہ ہو کے خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام عجیب بات ہے، آپ نے اعوذ باللہ ہم سے مذاق کریں. عجیب بات کر رہے، میں اللہ کا حکم سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں، بدبختو یہ کیسی بات ہے. کہنے لگے اچھا اگر ایسی بات ہے تو قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر اللہ سے دعا کرو ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے. اب جناب اللہ نے حکم فرمایا کہ بھی نہ وہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیان ہی. اب اس نے فرمایا بھی انہوں نے کہا جی یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب یہ بتائیں بھائی اللہ ما لونہا رنگ کیسا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لا تشددوا علی انفسکم، اللہ کا کوئی حکم ہو تو بس چپ کر کے عمل کر لو، باریکیوں میں نہ پڑا کرو، باریکیوں میں جاؤ گے تو خود مرو گے. جیسے کہ بنو اسرائیل باریکیوں کے گائے کیسے، کوئی گائے ہوتی تھی بے کر لیتے بات ہو جاتی تھا، نہیں جی کیسی ہو، اچھا جی رنگ کیسے ہو، اچھا جی اب رنگ کا بھی پتہ لگ گیا ہے، لیکن اب اس کی مزید تفصیلات ہمیں بتائیں کہ وہ مذکر ہو کہ مونس ہو، کام کرنے والی ہو کہ نہ ہو، ہل چلانے والی ہو کہ نہ ہو، پانی پہ پانی پلانے والی ہو کہ ساری تفصیل بتا. اب اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیا. اس کے بعد جناب اب لگے ڈھونڈنے کے لیے، خدا کی قدرت یہ ہے، اللہ کی ہر کام میں حکمتیں ہوتی ہیں، ورنہ اللہ چاہتے تو اس مردے کو ویسے زندہ کر دیتے. لیکن اس میں حکمتیں یہ تھی کہ ایک تو انہوں نے گائے کو خدا سمجھا تھا نا، اللہ نے حکم دیا کہ خدا کو ذبح کرو پہلے، تاکہ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز خود ذبح ہونے والی ہو وہ کیسے خدا بن جاتی ہے. یہ اچھا خدا ہے کہ مسلمان روز کھا جاتا ہے. اب جناب یہ ہے کہ اپنا، اور دوسری اس میں حکمتیں یہ تھی کہ وہ قوم شرک سے باز آئے، اور تیسری حکمت یہ تھی کہ وہ ایک یتیم تھا اور اس کے گھر میں ایک ماں تھی، ایک بچہ تھا، باپ مر گیا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، ان کے پاس خدا کی قدرت ہے اس قسم کی گائے تھی، تو اللہ نے اس کی زندگی کا سبب بنوانا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آئے، اس سے کہا کہ جی ہمیں یہ ایک لاکھ میں بیچ دو. انہیں کہا نہیں جناب نہیں دیتے. انہوں نے کہا دو لاکھ لے لو. انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے. انہوں نے کہا میری گائے میں نہیں بیچتا. تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنی دولت دینے پہ راضی ہو گیا، انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اس کو ہم ذبح کر لیتے ہیں، اس کے چمڑے میں جتنی پیسے آئے نا وہ تم لے لینا، لیکن دو ہمیں، ہماری بات تو مسئلہ تو حل ہو نا. بہرحال یہ تو روایات اسرائیلی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ بہت بڑے پیسے دے کر اس سے وہ گائے جو تھی خریدی گئی، اللہ نے اس یتیم کی کفالت کر اس بہانے سے اس کے گھر میں اللہ نے پہنچا دی. اسی لیے کیونکہ ہر کام میں ایک نہ ایک حکمت تو ہوتی ہے نا. دیکھو نا جی اب ہم لاکھ، اگلے دن خود مجھے حرم میں ایک آدمی نے خط لکھا، انہوں نے کہا جی یہ تو آپ ٹھیک ہے مولانا، آپ صحیح فرماتے ہیں کہ یہ عرس شریف کرنا یا گیارہویں شریف کرنا یا رجبی شریف کرنا یا مولد شریف کرنا یا شب برات پہ یہ چیزیں اور حلوے اور خیراتیں پکانا بالکل قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، ہم بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، آخر ہم بھی دین پڑھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو کیا دشمنی ہے؟ اس ذریعے سے ہماری روٹی چل رہی ہے تو ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو خدا کے حرم میں بیٹھ کے؟ انہوں نے کہا ہم بھی سمجھتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن ہم پل تو رہے ہیں نا، کتنے گھر کھا رہے ہیں، ورنہ یہ قوم کبھی دیتی کسی کو؟ ہم کسی کو گیارہویں کی مار دیتے ہیں، کسی کو کل شریف کی مار دیتے ہیں، کسی کو عرس شریف کی مار دیتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جو اسی پہ پل رہے ہیں؟ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ اللہ حلال عطا فرمائے، حرام کیوں دے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ وہ دینا چاہیں تو اس طرح بھی تو دے دیتے ہیں نا کہ ایک گائے مسئلہ پیدا کر دیا ساری قوم آگے دروازے پہ خود پیسے دے گئی. اب جناب بہرحال وہ گائے سے بیکی گئی اور اس کو جناب جب لگایا گیا تو اٹھ کے بیٹھ گیا اس نے کہا جی میرا قاتل دیے مدعی صاحب ہے اسی نے تو مجھے قتل کیا. اتنے بڑے واقعے دیکھنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اس قوم کو لے کے چلیں اور آپ بیت المقدس میں جو معدن الانبیاء ہے اور جو قبلہ انبیاء ہے آپ وہاں جائیں اور وہاں داخل ہوں. چونکہ آپ فل مصر سے تو آپ نکل گئے تھے, قلدم آپ نے عبور کر دیا تھا اور سینا سے گزرتے ہوئے اب آپ فلسطین کی طرف حکم ہوا کہ آئیں اور بیت المقدس میں داخل. اب جناب موسیٰ علیہ السلام لے کر اپنی قوم کو جب آئے اور اللہ کا حکم سنایا تو قوم اڑ گئی, انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں گئے. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین انا لن ندخلها حتى یخرجوا منها. موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نہیں جاتے, ہم داخل نہیں ہوتے بیت المقدس میں, وہاں بڑی جبارین امالکہ کی قوم ہے, جب تک ان کو نہ نکالا جائے ہمیں. دو آدمی قال رجلان, قرآن کہتا ہے کہ دو بندے, یہ وہ بندے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے تھے اور مومن تھے, موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے. بعض کہتے ہیں کہ یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا, یہ دو آدمی. انہوں نے کہا کہ خدا کے بندے کیوں ڈرتے ہو, یہ تو اللہ کا حکم ہے اور جب اللہ نے حکم دیا ہے تو مدد اور نصرت تو اللہ فرمائیں گے, تم کیوں ڈرتے ہو قوم جبارین سے؟ کہا کہ نہیں ہم نہیں جاتے. لن ندخلها ابدا ما داموا فيها, جب تک وہ اس میں ہیں ہم نہیں ڈرتے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اور زور لیا تو اتنی گستاخی پہ آ گئے کہ فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کو اتنا جہاد کا شوق ہے تو آپ جائیں, آپ کا خدا جانے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم تو نہیں جاتے. اب آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایمان سے کہیں, آج سے پہلے بھی آپ نے کئی دفعہ قرآن میں یہ واقعات پڑھے ہوں گے لیکن کبھی غور بھی کیا ہے کہ کیا ضرورت تھی اللہ میاں کو ان واقعات بیان کریں؟ ایمان سے کہیں کہ آج بالکل وہی صورت نہیں ہے کہ تمام مسلمان, تمام لوگ, تمام قوتیں کھڑی ہیں جی, آگے طاقتور بیٹھے ہیں, کیسے مقابلہ کریں؟ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس یہ ہے, ان کے پاس میزائل ہیں, ٹینک ہیں, راکٹ ہیں, ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم جناب جائیں اور فلسطین میں داخل ہوں اور بیت المقدس کا مسئلہ حل کریں؟ کیسے داخل ہوں؟ سب پھوڑنے والی بات, بالکل عین وہی قصہ ہے کہ نہیں جو پیش آیا تھا موسیٰ علیہ السلام. آج بھی وہی حال ہے کہ نفیحا قومن جب بات بڑی سخت طاقتور قوم ہے, ہم مقابلہ نہیں, جب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو جی کیا کریں, بس ہمدردی کر سکتے ہیں اور تو ہمارے بس میں کچھ نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اچھا جو قومیں پھر میرے حکم سے اور جہاد سے رخ موڑتی ہیں, اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرے اس قوم کو بتا دو کہ اربعون سنتن یتیہون فی الارض, 40 سال تک میں ان کو سزا دوں گا کہ اسی میدان تیہ میں پھرتے رہیں گے, نہ مصر جا سکیں گے, نہ فلسطین جا سکیں گے, نہ بیت المقدس جا سکیں گے, اسی سہارا میں. جو قومیں جہاد سے رخ موڑ دیتی ہیں تو پھر اتنی بڑی بڑی سزائیں, اور جو قومیں جہاد کا عزم کر لیتی ہیں پھر طاقتیں ان کو نہیں روکتی ہیں, پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے. اور یہی وہ بات ہے جو آج تک کسی کے دماغ میں بیٹھتی نہیں. کسی کو منواؤ کہتے ہیں نہیں جی اسباب کا دور ہے, مولوی صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ ایک آدمی میزائل مارے اور ہمارے پاس جناب کچھ بھی نہ ہو تو ہم مولوی صاحب کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن کیا آپ اس دور میں نہیں دیکھ چکے کہ 80-80 میزائل مارا گیا کچھ نہیں ہوا؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, میزائل بنانے والے کون ہیں؟ بندے ہی ہیں نا بھائی, انسان ہیں, اور جو انسانوں کا خالق ہے, جو اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کہو تم تو کتنے محنتوں کے بعد ایٹم بم بنانے پہ قادر ہو نا, اللہ کا ایٹم بم دیکھا تو ارسلنا علیہم طیرن ابابیل, چھوٹے سے جناب ذرہ بھیجا اور تباہی بربادی کر دی. تو ہم تو آئٹم بنانے پہ پتہ نہیں کتنے کروڑوں اور بلینز ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی اچھا پہلے بنانے پہ زور لگاتے پھر بن جائے تو حفاظت مسئلہ. بہرحال یہ ہے کہ اس قوم کو 40 سال تک وادی عتیق میں بھٹکنا پڑا. اب جب سزا ملی تو اب جناب کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جناب پھر آگے معافی مانگنے کے مہربانی کرو ہم تو مر گئے جنگل میں سارا ریت. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا اتنا تو قبول فرمائے فرمایا وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ. اس کو علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ایک خاص نعمت تھی جس کی تشبیہ کے طور پر تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ من ایسی چیز تھی یوں سمجھ لیں کہ جو روٹی کا کام دیتی تھی اور سلوا جو ہے وہ ایک پرندہ تھا سرخ رنگ کا. لیکن بعض علماء نے کہا کہ وہ ترنجبین اور پٹیل تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ. حتیٰ کہ بعض علماء نے لکھا اب بھی فلسطین میں وہ من کا حلوہ بنایا جاتا ہے. بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے وہ من کا حلوہ کھایا بھی ہے لیکن یہ وہ من تھوڑا ہے وہ تو بطور خاص اترا تھا. جب وہ دور ختم ہو گیا وہ من ختم ہو گیا وہ سلوا بھی ختم ہو گیا. 40 سال تک بھٹکنے کے بعد جب یہ نسل تبدیل ہو گئی جب نسل ہی بدل گئی اور جو بچے پیدا ہوئے ماشاءاللہ وہ 40 سال کے جوان ہو گئے اور جو 40 سال کے تھے وہ 80 سال کے پہنچ کے مر گئے. جب نسل تبدیل ہو گئی تو اس زمانے کے بعد پھر وہ جذبہ جہاد پیدا ہوا اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی اثنا میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وقت ہے مفاد کا اور موت موسیٰ کا قریب آ گیا علیہ الصلوۃ والتسلیم. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی موت بھی ایک عجیب بات ہے اس کو بھی میں اختصار سے عرض کر دیتا ہوں کیونکہ تفصیل تو اس کی پھر کئی دروس چاہتی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا ملک الموت نے کہا عجب. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام وقت آ گیا تیار ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام اچھا. موسیٰ علیہ السلام نے جو مارا نا تھپڑ جناب تو آنکھ نکال دی. صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں وقع عینہ اس فرشتے کی دعا نکل دی. فرشتہ اللہ سے درخواست کا اللہ میاں اچھے بندے کے بعد بھیج دیا روح نکالنے کے لیے. اس نے اس کی روح تو ابھی تک نہیں نکلی لیکن میری آنکھ ضرور نکل گئی. کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ میاں مرنا نہیں چاہتا اور کیا چاہتا ہے. دل نے فرمایا اچھا جاؤ میرا وہ میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے اس کے پاس دوبارہ جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ اپنا ہاتھ جو ہے نا جی وہ کسی بیل پہ رکھ دے ایسے کسی جانور پہ. آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں نا ایک بال کے بجائے ایک سال زندہ رہو. 100 بال آتا ہے 100 سال زندہ رہو. 200 بال آئے 200 سال زندہ رہو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر فرشتہ آ گیا اس نے کہا جی اللہ میں نے آپ کو اختیار دے دیا ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری کے مسلم کے اندر ہے کہ بھی آپ جو ہے 100 روپے ہاتھ رکھیں اور جتنے ہاتھ میں بال آئیں گے. انہوں نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا اس کے بعد تو موت مرنا تو ہے مرنے سے تو نہیں بچ سکتے ہم. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میاں اگر اس کے بعد بھی مرنا ہے تو بس الان پھر میں تیار ہوں ابھی مر کیونکہ وقت پر ہی تو موت آنی تھی وہ آگے پیچھے تو ہو نہیں سکتی. اچھا اس میں لمبی بحثوں میں نہ پڑھیں بس تھوڑی سی بحث کر دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کیوں مارا. اصل وجہ یہ تھی کہ وہ فرشتہ جب داخل ہوا تو بغیر اذن کے داخل ہوا اور صورت انسان میں تھا. موسیٰ علیہ السلام نہیں سمجھے گی فرشتہ ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب فرشتے آئے تو آپ بھی تو بچھڑا جاب جناب جا کے باقاعدہ روسٹ کر کے لے آئے جی کھاؤ خاندہ کے ہم نہیں کھاتے. ان کو بھی پتا نہیں چلا تھا کہ یہ فرشتے. لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے پہنچے تو ان کو بھی پتا نہیں چلا. جب قوم نے مجبور کر دیا تو انہوں نے کہا کہ انا رسول ربک. بی بی مریم کے سامنے جب جبریل آئے تو انہیں بھی تو پتا نہیں چلا کہ یہ فرشتہ ہے. تو اصل میں فرشتہ اپنی شکل میں نہیں تھا فرشتہ انسان کی شکل میں تھا اور بغیر اذن کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو گھر والے کو حق ہے کہ مارے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی وہ کوئی قطع نہیں. جب اس نے آگے وضاحت کی کہ میں ملک الموت ہوں چلو آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اللہ نے تو آپ نے کہا کہ نہیں میں تو موت کے لیے تیار ہوں الان. لیکن ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے موت تو دے دے لیکن بیت المقدس کے مجھے قریب کر میں اس مقام میں اس عظمت والے مقام میں فوت ہونا چاہتا ہوں. تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرما لیا اور سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج کی رات میں اسراء اور معراج کے زمانے میں جب میں گزرا تو میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پہ گزرا ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر اس جگہ پہ مجھے لے جاؤ نا میں اب بھی بتا سکتا ہوں یہ جگہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کی. عند قصیب احمر سرخ رنگ کی ریت کا ٹیلا ہے اور اس کے ساتھ قبر ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو قائم یصلی فی القبر کے وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد ہارون علیہ السلام کی وفات تو پہلے ہو چکی. آپ کے بعد جو ہے پھر یوشع ابن نون. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جو قومیں موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں یوشع ابن نون اور کالب ابن یوحنا انہوں نے پھر اس قوم کو تیار کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ نے حکم دیا تھا ادخل الارض المقدسۃ التی بارکنا فیہا کہ ہم نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے ہم نے داخل ہونا ہے. اور جب وہ آئے اللہ نے ایسی دہشت پیدا کر دی کہ وہ قوم جبارین جو تھی خود بیت المقدس چھوڑ کے بھاگ گئے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بیت المقدس کے اندر داخل ہونے کا اور بیت المقدس کو فتح کرنے کا اور بیت المقدس پر اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سعادت جو تھی وہ نصیب فرما دی. اور یقین کریں یا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تو طالب العلم ہیں ہمیں یقین ہے دراصل کہ یہ سارا منظر جو بن رہا ہے نا جی ہنود کا بھی اور یہود کا بھی یاد رکھ لینا انشاءاللہ کبھی زندگی رہی کہ ادھر یہود اور ادھر ہنود اور ادھر حضور نے اس غزوے کی نشاندہی فرمائی ادھر غزوہ ہند کا حدیث میں ذکر فرمایا یہ دونوں غزوات جو ہیں اب قریب آ رہے ہیں اور دونوں میں فتح مسلمانوں کو. یہ حضور کا فرمان ہے جو کبھی نہیں کر سکتا. یہ دنیا بدل سکتی ہے یہ سورج و چاند کی روشنی ختم ہو سکتی ہے رات کی تاریکیاں چھٹ سکتی ہیں لیکن معراج والے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بالکل عین دونوں غزوے جو ہیں نا اپنے اس منظر کے قریب آ رہے ہیں اور باقاعدہ اس احادیث میں ایسا نقشہ ہے کہ ایک طرف مسلمان ہوں گے اور ایک طرف عیسائی یہودی ہندو دنیا کا تمام کفر ایک طرف ہوگا اور ایک طرف اکیلے مسلمان ہوں گے. اور جب وہ فضائے بدر پیدا ہوگی کہ ایک طرف 313 ہوں گے اور ایک طرف ہزار کی قوت ہوگی جب وہ غزوہ احزاب کی فضا پیدا ہوگی تو اللہ کی نصرت آئے گی اور جب اللہ کی نصرت آئے گی تو یہ تو ایسے بھاگیں گے نا ایسے بھاگیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی بزدل قوم ہے جو ہمارے سامنے بہادر بن کے کھڑی ہوئی ہے. یہ تو ماری ہوئی قوم ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ یہ تو مغضوب علیہم ہے یہ تو لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم یہ تو انبیاء کی لعنت کردہ قوم ہے جن پہ اللہ کے نبیوں نے لعنت کی ہے. وہ وقت بہت قریب ہے اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں اپنے آنکھوں سے دکھا دے یا ہمارے بچے دیکھ لیں لیکن وقت آ گیا ہے اور تمام علامات احادیث کے مطابق پوری ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ قبلہ مسلمین جو ہے ایک دن پھر مسلمانوں کے قبضے میں ہوگا اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اسے کوئی نہیں ٹال سکتا. یہ چند دنوں کے لیے جو کفر مسلط ہوتا ہے ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے ابتلا ہوتا ہے ہمیں جگانے کے لیے جھنجھوڑنے کے لیے ایسی ماریں پڑتی ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ یہ عرب سو گئے ہیں اس پر اس نے کہا تھا کہ خدا تجھے پھر کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں اضطراب نہیں تو یہ اب طوفان سے آشنا ہو رہے ہیں. اور جب یہ آشنا ہو کے اٹھیں گے نا عرب ایک دفعہ یہ ابھی تو شرکس کے شیر بنے ہیں نا ان کو اپنی قوت کا پتہ نہیں لگ رہا لیکن جب یہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا ایسے نہیں کہ اللہ نے اس خطے کو چن لیا ہے کہ نبی بھیجے تو یہیں بھیجے پیغمبر آئے تو یہیں آئے صحابہ بنے تو ان میں سے بنے صدیقین بنے تو ان میں سے بنے اور صالحین بنے تو ان میں سے بنے آخر اس خطے کو اللہ نے جو شرف بخشا ہے اس شرف میں کوئی نہ کوئی حکمتیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانو الحمدللہ

سی ڈی نمبر 22 سماعت فرمائیں۔